Gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia, minęła 18. Franciszek Welerych, dobry wieczór. Serwis Trójki, Artur Wertowski. Kierujący ciężarówką najechał na tył cysterny oraz innego samochodu ciężarowego. Są pierwsze ustalenia po czwartym dzisiaj wypadku na A4. Zarysowuje się szansa na pokój na Ukrainie, choć istnieją poważne przeszkody. Tak o pracach nad porozumieniem mówi ukraiński prezydent. Dziennikarze publicznych mediów na Litwie protestują przeciwko zmianom w prawie ułatwiającym zwalnianie dyrektorów ich firm. Policjanci i strażacy działają na miejscu czwartego tragicznego wypadku drogowego na autostradzie A4. Przed 14 na trasie w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia trzech pojazdów ciężarowych i pożaru jednego z nich. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył cysterny, a także innego samochodu ciężarowego. Na skutek siły uderzenia ciężarówka, która wjechała w pojazdy, stanęła w płomieniach. Pojazd spłonął. Niestety kierujący tym pojazdem poniósł śmierć na miejscu. W kabinie pojazdu znajdowała się jedna osoba. Policjanci na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Mówiła Dorota Janać z policji. Autostrady A4 lepiej teraz unikać. Są objazdy. Apelujemy o zjechanie z autostrady A4 węzłem Nogowczycy, a następnie drogą krajową 88 w kierunku Opola. Natomiast ruch na autostradzie A4 w kierunku na Katowice odbywa się tylko jednym pasem awaryjnym. Aczkolwiek mimo tego kierujących prosimy o kierowanie się na węzeł Krapkowice i następnie DK40 w kierunku węzła Łany. To czarny dzień na opolskim odcinku A4. Wcześniej doszło do trzech innych zdarzeń drogowych, w tym karambolu 10 pojazdów, w którym życie straciła kobieta. Według Wołodymyra Zełenskiego zarysowuje się szansa na pokój na Ukrainie, choć istnieją poważne przeszkody uniemożliwiające jego zawarcie. Tak mówił w Dublinie, gdzie dostał zapewnienie, że Irlandia przekaże Ukrainie pomoc finansową. Prezydent Zełenski podczas konferencji prasowej w Dublinie skomentował trwające rozmowy między amerykańskimi negocjatorami a rosyjskimi przedstawicielami w Moskwie. Prezydent Ukrainy powiedział, że spodziewa się kontaktu z Amerykanami natychmiast po zakończeniu ich spotkań, które dotyczą potencjalnego porozumienia pokojowego. Dodał także, że jest gotów ponownie spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, choć wszystko zależy od tego, jak skuteczne okażą się rozmowy w Moskwie. Wiadomo już, że Zełenski otrzyma pomoc finansową od rządu w Dublinie. Dodatkowe środki zwiększają tegoroczną wartość irlandzkiej pomocy dla Ukrainy do 200 milionów euro. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Dodajmy, że niemal w tym samym czasie przemawiał rosyjski dyktator Władimir Putin. Stwierdził, że Rosja nie chce wojny z Europą, ale dodał, że jeśli Europa chce wojny, to Rosja jest gotowa walczyć choćby zaraz. Według dyktatora to kraje europejskie utrudniają dojście do porozumienia pokojowego z Ukrainą, bo wysuwają żądania absolutnie nie do przyjęcia przez Moskwę. Prezydent poprzez zawetowanie ustawy o kryptoaktywach i ustawy o fundacji rodzinnej staje po stronie bogatych, którzy zyskują kosztem innych obywateli w bardzo zły sposób, powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Nowelizacja ustawy o fundacji rodzinnej miała wprowadzić ograniczenia, które utrudnią uzyskiwanie zwolnień podatkowych i prowadzenie tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej przez fundację. Ustawa o kryptoaktywach zakładała, że pośrednicy na rynku kryptowalut będą podlegali kontrolom Komisji Nadzoru Finansowego. Minister Pełczyńska-Nałęcz twierdzi, że obie ustawy powinny jak najszybciej wrócić na biurko prezydenta. Pan prezydent broni ludzi, którzy nie dokładają się do dobra wspólnego, do budżetu, do podatków. Broni ich, przyzwalając na obchodzenie prawa, na różnego rodzaju bypassy i cwaniactwo podatkowe, na sytuacje, jeśli chodzi o kryptowaluty niebezpieczne, które prowadzą do tego, że ludzie tracą swoje pieniądze. Prezydent uzasadniał weto do ustawy o fundacji rodzinnej obietnicami danymi przez ustawodawcę. Zasady miały nie zmienić się przez 3 lata, a tymczasem po niespełna 2 latach rząd zaproponował zmiany. Litewski parlament pracuje nad uproszczeniem warunków odwołania dyrektora generalnego mediów publicznych. Dziennikarze i pracownicy litewskiego radia i telewizji protestują i nazywają to próbą zawłaszczenia państwowych mediów. W tym tygodniu przed programami emitowanymi przez litewskiego nadawcę ogłaszane są minuty ciszy. Ta cisza pokazuje, co będzie, gdy zabraknie wolności słowa. Dziennikarze też tłumaczą widzom i słuchaczom, dlaczego niezależność mediów jest ważna. Wyjaśnia dziennikarka LRT Anna Grygojcz, która kieruje redakcją mniejszości narodowych. Na planszach prezentowane jest logo akcji z hasłem Ręce precz od wolnego słowa. A w następnym tygodniu zapowiedziano również demonstrację przed parlamentem. Obecnie do odwołania dyrektora generalnego nadawcy wymagana jest zgoda 2/3 członków 12-osobowego zarządu. Posłowie omawiają poprawkę, zgodnie z którą wystarczy do tego połowa głosów. Dziennikarze zwracają uwagę, że byłaby to droga do upolitycznienia nadawcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Aktualnie około 14% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub umiarkowana. W Bielsku-Białej jakość powietrza jest dostateczna, w Żywcu zła, a w Oświęcimiu bardzo zła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski w piłce ręcznej zagra kolejne spotkanie na Mistrzostwach Świata. Nasze panie szczypiornistki potem jak wygrały z Tunezyjkami i Chinkami, dzisiaj zmierzą się z Francuzkami. Trójkolorowe także mają na koncie dwie wygrane. Do tego to mistrzyni olimpijskie, więc biało-czerwone muszą dać z siebie wszystko. Wie o tym Paulina Uścinowicz. Każda jedna z 16, które będą w składzie, muszą zagrać swoją najlepszą piłkę ręczną, bo ten mecz na pewno nie będzie do wygrania jednym składem czy dwoma zawodniczkami. Po prostu wszystkie musimy stanąć na wysokości zadania i dać sobie maksa. Wszystko jest możliwe i tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach i nogach. Początek tego meczu o godzinie 21:00. Skoro o naszych reprezentacjach żeńskich mowa, to wygrały dzisiaj nasze panie piłkarki. W ostatnim meczu w roku pokonały 3-0 Łotwę. Wcześniej też towarzysko ograły Słowenki. Oba mecze rozgrywane były w Gdańsku, czyli tam, gdzie trwa właśnie pierwsze spotkanie 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Lechia Gdańsk gra z Górnikiem Zabrze. Jest 36. minuta spotkania i to Zabrzanie prowadzą 2-0. Od 20:30 zagrają w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmie ekipę Widzewa Łódź. Jakiego meczu spodziewa się bramka Łodzian Maciej Kikolski? Pogoń to jest bardzo solidna drużyna i to będzie na pewno ciężki mecz, szczególnie, że gramy przed ich własną publicznością, co nam na pewno nie pomoże, ale damy z siebie wszystko i wolą walki. Głęboko wierzę, że wygramy ten mecz. Początek meczu o 20:30. Nie tylko u nas grają w piłkę dzisiaj. Niezwykle ciekawie zapowiada się spotkanie w lidze hiszpańskiej, gdzie Barcelona podejmie Atletico Madryt. W szerokim składzie Dumy Katalonii są Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Pierwszy gwizdek o 21:00. W Anglii w Premier League zagrają Fulham z Manchesterem City i Newcastle z Tottenhamem. A kibice Formuły 1 już nie mogą się doczekać ostatniego wyścigu sezonu. W Abu Dhabi w ten weekend rozstrzygną się losy Mistrzostwa Świata, a szanse na tytuł ma trzech kierowców. Lider generalki Lando Norris, jego kolega z McLarena Oscar Piastri i ich zmora z Red Bulla, czyli Max Verstappen. Zespół z bykiem na bolidzie podał już dzisiaj skład na przyszły sezon. Max zostaje, a garaż będzie dzielił z 21-letnim Francuzem Isakiem Hadżarem. Yuki Tsunoda zdegradowany. Będzie tylko kierowcą rezerwowym i testowym. No, jeżeli ktoś ma ochotę zająć się malowaniem pejzaży, to warto przygotować wszystkie odcienie szarości. Ta pogoda obowiązywała dziś, będzie obowiązywała także jutro, bo jutro bez zmian. Zachmurzenie duże i całkowite, miejscami głównie na południu kraju, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, dodatkowo uciążliwe mgły. Temperatura maksymalna od około 2 stopni Celsjusza, miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7-8 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycję realizuje Anna Regulska. Za wydawanie tej audycji odpowiedzialny jest Michał Jędrkowiak. Telefony od Państwa odbiera regularnie, bez przerwy i z przyjemnością. Jacek Frencel, 2 2 7 3. Przed mikrofonem Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj Państwa rozgrzała najbardziej służba zdrowia. Ta dyskusja faktycznie zrobiła się dosyć interesująca, ale także i niektórych faktycznie mogła trochę nawet i zdenerwować. Mamy telefon od pana Andrzeja. Dzień dobry, ja jestem lekarzem, który już jest na emeryturze częściowo. Kiedyś za wszystko odpowiedzialni byli dziennikarze i cykliści. Teraz za niedobory w służbie zdrowia są odpowiedzialni lekarze, którzy mają niepohamowane ambicje finansowe. Wie pan, jest po prostu szczucie ludzi na ludzi i nie posuwa to żadniczego do przodu. Część lekarzy zarabia za mało, część lekarzy może istotnie zarabia za dużo, ale to nie jest sposób, żeby szczuć ludzi na ludzi. Dziękuję bardzo. Tak, i o tym trzeba chyba pamiętać. 2 2 i 7 3 to numer telefonu do programu trzeciego. Co prawda 6 godzina już w tle zaczyna rozbrzmiewać, bo to Grzegorz Turnał, ale na zegarze już 18:10. Tak, czasu jest całkiem sporo. 18:13. Miesiąc przed historycznym wejściem Bułgarii do strefy euro na ulicach Sofii od kilku dni odbywały się demonstracje. Protestujący sprzeciwiali się zapisom nowego budżetu. Wczorajszy, największy od lat protest, w którym wzięło udział 50 tysięcy osób, skłonił władze do zmiany projektu. Ale budżet to nie jedyny problem, z którym zmaga się Bułgaria. Protesty odbyły się w kilkunastu bułgarskich miastach. Demonstrujący mówili, że budżet przelał tylko czarę goryczy. Budżet jest czynnikiem wyzwalającym, jest raczej prowokacją, ale ten protest narastał od dawna i dotyczy wielu kwestii. Jestem tu nie tylko z powodu budżetu, z powodu wszystkiego, co dzieje się w kraju, braku odpowiedzialności wśród polityków, bezprawia. Jestem tu z powodu nadużyć, które ostatnio miały miejsce, budżetu i aroganckiego zachowania odpowiedzialnych za to osób. Mimo pokojowego charakteru demonstracji, ta w Sofii zakończyła się paleniem śmietników, porozbijanymi samochodami oraz potłuczonym szkłem. Policja zainterweniowała, używając gazu łzawiącego i armatek wodnych. Za zakończenie protestu w ten sposób odpowiedzialni byli prowokatorzy. U osoby, którą przeszukano, znaleziono 31 tysięcy lewów, podzielonych na mniejsze sumy. Te kwoty były przypisane do nas w ulic. Uważamy, że miały być przekazane kierującym prowokacjami. Mówił główny komisarz Lubomir Nikołow, dyrektor Stołecznej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych. Rząd świadomy tego, że sprzeciw społeczny jest zbyt duży, a okoliczności zakończenia protestu są zbyt niejasne, wycofał się rano z projektu budżetu. Budżetu, który zakładał m.in. 2% wzrost składki zdrowotnej dla wszystkich, oprócz urzędników, wzrost emerytur tylko dla najbiedniejszych o 60 euro przy jednoczesnym wypłaceniu wysokich noworocznych premii dla pracowników sektora publicznego. My się koncentrujemy na konkretnych zapisach budżetu, ale to są tylko przejawy społecznej frustracji. Mówił na antenie Trójki w audycji międzynarodowej dr Spasimir Domaracki z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od lipca Bułgaria miała swojego więźnia politycznego, prezydenta Warny, który został oskarżony dosyć w dziwaczny sposób i pomimo licznych naruszeń proceduralnych, a nawet merytorycznych związanych z jego oskarżeniem, przesiedział w więzieniu do piątku. Po czym wyszedł za kaucją, którą opłacili w zbiórce obywatele. Przetrzymywanie w aresztach członków opozycji to nie jedyne przykłady nadużyć. Rządzący działają od kilku tygodni w szczególnie wątpliwy dla demokracji sposób. Co państwo słyszą, to początek nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Energii. 12 posłów większości przed oficjalną godziną rozpoczęcia spotkania decyduje o przyszłości jednego z najważniejszych przedsiębiorstw. 12 głosów za, przeciw i wstrzymali się nie ma. Kombinatu Neftochim Łukoil. Zdaniem opozycji firma ma trafić w ręce oligarchów, niczym planowany do sprywatyzowania totalizator sportowy. W czasie, w którym do państwa mówiłem, w 28 sekund, przewodnicząca Pawela Mitowa otworzyła posiedzenie komisji, przeprowadziła głosowanie i je zamknęła. Wszystko bez udziału opozycji. W obliczu tak daleko idących nieprawidłowości przeciwnicy rządu oczekują jego dymisji. Budżet był ostatnią kroplą, która skłoniła ludzi do wyjścia. Oni już nie mogą sobie uzurpować władzy. Mówi Božidar Božanov, współprzewodniczący partii Tak Bułgaria. Dymisja rządu spowodowałaby powrót państwa na drogę prowadzącą ku niestabilności. Od 2021 roku Bułgarzy do urn szli 7-krotnie. Obecny rząd udało się stworzyć dopiero na początku bieżącego roku. A tym tematem zajął się Paweł Turski. 2 2 7 3, także w tym i w innym. Warto zadzwonić, a już za chwilę wybierzemy się na pewną wyspę. Czyją wyspę? No to się okaże. Screaming and tearing me down. Stood on the hills above the city. 20 minut po godzinie 18 słuchają Państwo programu trzeciego. Komornicy licytują domy, auta, sprzęty, to wiadomo, ale żeby licytować wyspę, a jednak pod młotek trafi wyspa Herta leżąca na jeziorze Wulpińskim, to w gminie Stawigruda pod Olsztynem. Wójt już zapowiada, że w imieniu urzędu rzecz jasna weźmie udział w licytacji, bo nie wyobraża sobie, żeby wyspa trafiła w prywatne ręce. Z nami jest regionalista z Warmii i Mazur, Tomasz Sowiński. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan jak sobie wyobraża, że ktoś to kupi jako całą wyspę i zbuduje ośrodek wypoczynkowy i hotel? To jest możliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę historię tej wyspy, bo tam wcześniej już coś takiego istniało i funkcjonowało i to chyba z wieloma sukcesami. No powiedzmy, że w przedwojennych czasach takich miejsc dużo było na Warmii i Mazurach, gdzie były restauracje, jakieś takie ośrodki, tym podobne rzeczy. Nawet czasami sporadycznie na wyspach. I to nie jest jedyna wyspa, na której była jakaś restauracja przedwojenna, ale to byłby dobry pomysł do czegoś takiego powrócić. Znowu, ale się boję jednak, że ktoś sobie kupi prywatnie, postawi willę, no i nikt już tam nie wejdzie na tą wyspę więcej. No właśnie, a jak ona teraz wygląda i czy to też faktycznie jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o te wyspy, które znajdują się w regionie? Jest tam coś takiego, co faktycznie jest cenne? No, na tym... Te jezioro się składa jakby z dwóch części. Druga część nie ma żadnej wyspy, ta część jeziora ma 7 wysp i tą wyspę w 1897 roku kupił Robert Rogala, restaurator z Olsztyna, który dzierżawił od kurii pomieszczenie na restaurację. No a tutaj otworzył własną taką restaurację, głównie funkcjonującą latem. Nawet własne wino wytwarzał na tej wyspie. Miał też sad owocowy na górze tej wyspie. Góra wyspy jest taka płaska. Podejście, a ścieżka spacerowa kiedyś była dookoła tej wyspy. No i tam wybudował restaurację. Jak zginął jego syn w 1914 roku w I wojnie światowej, niedaleko właściwie stamtąd zginął, to go pochował na wyspie i zaczął zbierać różne pamiątki pierwszowojenne. Ludzie mu też to przekazywali, otworzył dodatkowy dom, wybudował, otworzył tam muzeum w tym miejscu. No i oczywiście on tam też mieszkał. Ale rozumiem, że później czasy prosperity tej wyspy się skończyły. Z tego co wiem, to jeszcze 30 lat temu to wszystko zaczynało popadać w ruinę. Teraz co się z nią dzieje? Czy pływają tam na przykład mieszkańcy? Pojawiają się tam turyści? Ja powiem, znaczy brzegi, są drzewa, to są dostępne, ale cała ta góra wyspy jest taka... się wchodzi pod górkę, jest potem taki płaski stół i tam jest zdziczały ten sad dawny i on jest cały zarośnięty jeżynami i chwastami i po górze nie można chodzić. Raczej jak już to tylko dookoła wyspy, chociaż tam są miejscami takie no, strome zbocza. No i zostały na prawym końcu ruiny po domu, chociaż to już jest dom wtórny, wybudowany w powojennych czasach, ponieważ tam milicja miała swój taki zamknięty, odcięty od świata ośrodek wypoczynkowy, a po samej wojnie podobno tam UB urzędowało też i nie wiadomo, czy tam nie brało jakichś ludzi na przesłuchania, tak żeby nie było świadków, nie było za bardzo słychać. Czyli jak zwykle z takimi miejscami, dużo legend, dużo historii, które tak potem były powtarzane z ust do ust. Czyli z punktu widzenia tego obecnego, ona nie jest zbyt atrakcyjna jak na razie. W tej chwili nie, no jakby ją wykarczować, przystosować, na pewno tak. Na pewno była, ona jest dość blisko brzegu, położona od blisko wsi Dorotowo. No ale takich wysepek jest więcej, tylko że no właśnie wysepki są zarośnięte. Ta po lewej stronie, gdzie była dawna przystań, tam ma troszeczkę trawki, jest troszeczkę przestrzeni, ale to kwestia przygotowania wszystkiego. Panie Tomaszu, odbudowania domu. Krótko, najlepiej jakby wyglądała przyszłość tej wyspy? Co by tam mogło powstać według pana? I do kogo powinna należeć?

nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pamiętasz tę melodię? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę i załóż konto emerytalne w ING. Czeka na Ciebie do 500 zł w promocji. Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji Plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl. Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Trwająca wojna z Rosją jest najbardziej niszczycielską wojną o wolność od czasów II wojny światowej, oświadczył w Dublinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając przed członkami obu izb parlamentu Irlandii. Ukraiński przywódca powtórzył swoją ocenę, że Ukraina jest bliżej pokoju niż kiedykolwiek wcześniej. Jest realna szansa, musimy ją wykorzystać, dodał. W Rosji trwa spotkanie Władimira Putina z amerykańskim wysłannikiem Stevem Witkoffem. I co ci psy zawiniły, pyta we wpisie w mediach społecznościowych premier Donald Tusk prezydenta. Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową, ale wyjaśnił, że jej intencja, ochrona zwierząt, była słuszna. Natomiast jego zdaniem zapisy mogłyby pogorszyć sytuację czworonogów zamiast ją poprawić. Prezydent podpisał natomiast ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra. Prezydent USA Donald Trump zamieścił fałszywy wpis mówiący o publicznym poddaniu się przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz przekazaniu przez niego dowodów przeciwko administracji Joe Bidena. Do wpisu jest załączone nagranie z przemówieniem Maduro, ale w rzeczywistości pochodzi ono z lutego i dotyczy zupełnie innej sprawy. Natomiast naprawdę Maduro wystąpił w telewizji w poniedziałek i wezwał wojsko do obrony ojczyzny i pokoju w obliczu zagrożenia ze strony Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. A aura jesienno-zimowa, jutro zachmurzenie duże i całkowite, miejscami głównie na południu kraju, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami także słabe opady deszczu lub mrzawki, dodatkowo uciążliwe mgły, no i oczywiście temperatury też nie rozpieszczają, od około 2 stopni Celsjusza miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 8 stopni Celsjusza. Jest godzina 18.30, już prawie 3, słuchają Państwo programu trzeciego. Tymczasem zadzwonił Pan Rafał w sprawie wyspy, którą można kupić i właśnie co z nią zrobić. Dzień dobry. Odnośnie tej wyspy, wódź tak naprawdę może faktycznie dużo zablokować, ale nie wszystko. Można na takiej wyspie będzie ustawić budynek gospodarczy na potrzeby utrzymania infrastruktury tej wyspy, czyli na przykład na przechowywanie łodzi, jakichś elementów technicznych, więc tak naprawdę pod czymś takim można wybudować bardzo fajny dom. Masa pomysłów, może Państwo mają jeszcze swoje. Dwie trójki, siedem trójek, albo także i co zabrać na taką bezludną mazurską wyspę. 18.33. love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Dzień dobry, wieczór, Darek Kotkowski. Wyspa Herta, Warmińska Wyspa w Dorotowie, nie Mazurska, Warmińska Wyspa. Tak, zapamiętamy, Warmia to tam jest ta wyspa i to ta wyspa jest do kupienia. A teraz wybierzemy się do stolicy naszego kraju, konkretniej tu niedaleko, na Myśliwiecką, bo przy Myśliwieckiej dzisiaj sporo zamieszania, średnia wieku dosyć mocno zaniżona. Za kilka minut w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się niezwykły koncert. Na scenie dzieci, młodzież i Czesław Mozil. O projekcie Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości artysta opowiadał w porannym Zapraszamy do Trójki. Ponad 50 dzieciaków, młodzieży ze szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia Henryka Mylcera w Kaliszu. Okej. Szacun, że tak idzie. Miałem trochę dosyć tych takich świąt, czasami zakłamanych u nas w Polsce. Więc Wiktor, Mikołaj, Klaudia, Kutaku. Wydaje mi się, że nie mówimy o świętach, jakie są naprawdę, czyli święta się też kojarzą ze smutkiem, czasami się święta kojarzą ze stresem, z kłótniami rodzinnymi. Nie każdy te święta dobrze zapamięta. Ucieczka do Egiptu, a czasami kłótnie przy stole. Żeby mówić o świętach w taki sposób, że my w rodzinnym gronie odczuwamy cudowny czas, musimy pamiętać o tych, którzy są samotni. Będziemy mieć smyki, będziemy mieć oboje, będziemy mieć trąbki, będziemy mieć ogromny chór. Podziwiamy orkiestry symfoniczne w telewizji, ale zapomnieliśmy o tym, że w każdym mieście, nawet w mniejszych miastach w Polsce są lokalni bohaterowie. To są nauczyciele, to są dzieciaki, które grają rekreacyjnie na oboju, na fagocie, na pianinie, nie zamiarem, żeby zostać muzykami w przyszłości. Granie na jakimś instrumencie otwiera taką formę empatii i coś, co powoduje, że uczą się języka innego niż my inni też. I to chciałbym pokazać. Kaloryfer? Projekt Czesław Mozil, Grajkowie przyszłości. Chodzi o łączenie pokoleń, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz pokazanie, że wspólne muzykowanie może być źródłem radości, emocji i dumy z własnej twórczości. No ja słyszałem i naprawdę wspaniale grają. Mamy powody do dumy. A tą dumą podzielą się z Państwem. Koncert wyemitujemy w najbliższą niedzielę o 19:00. Polecamy. Until I get her alone, there's some she beats a call in my back. mamy jeszcze propozycję od naszego słuchacza, co zrobić z taką wyspą. Dobry wieczór. Pytanie pana prowadzącego, kogo by można zabrać na takową wyspę. Ja bym zabrał 2 miliony Polaków, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, aby wreszcie mogli godnie żyć. Zrobiłbym im taką wigilię, żeby godnie żyli jak ludzie. A co do służby zdrowia, to życzę wszystkim dużo zdrowia. Pozdrawiam trójkę. Krótko i na temat. 2 dwójki i 7 trójek. 18:41. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie historia obławy augustowskiej, największej powojennej zbrodni na Polakach dokonanej przez Sowietów latem 1945 roku. Pamięć w czasach kryzysu to często jedyne, co nam pozostało. Pamięć może stać się drogowskazem. Ten reportaż to także opowieść o tęsknocie i śladach, które pozostały. Zdjęciach, dokumentach i zegarkach, także tych z jedną tylko wskazówką. Posłuchajmy reportażu Martyny Wojtkowskiej. Jedna wskazówka. Zamek pływał często kajakiem po naszej rzece. Miał duży kajak, bo miał rodzinę dosyć liczną wtedy. Więc wszystkich zabierał na kajak i pies siedział zawsze na, nie na ruchy, tylko na dziobie. Na dziobie. A jest to zdjęcie. I jak grał na akordonie, bo grał, no to mówi cały szpaler kajaków za nimi. Niosło po wodzie, bo słuchaj, z daleka, że ktoś ale gra. Proszę zwrócić uwagę, jaka moja babcia jest wystrojona. No właśnie. Na kajak. Ale w ogóle 37 rok. W Domu Państwa Chmielewskich oglądamy zdjęcia Zofii i Jana Żylińskich. Przez małe okienka zerkamy do przeszłości. Jan zakłada urząd skarbowy w Augustowie. Zofia pracuje w biurze. Eleganccy, uśmiechnięci. Całą rodziną pływają na kajakach i towarzyszy im pies Refik. Z panoramą miasta w tle mogliby służyć jako pocztówka augustowa. Nic nie zapowiada, że ten spokój zostanie wkrótce brutalnie przerwany. Ale o zbrodni, która dotknie rodzinę Żylińskich, zacznie się mówić publicznie dopiero po 40 latach. Brytyjski Daily Telegraph pisał: w miejscowości Giby, w pobliżu granicy polsko-radzieckiej, eksperci do spraw zbrodni wojennych dokonali wczoraj otwarcia masowej mogiły, która prawdopodobnie kryje szczątki 200 do 500 Polaków, którzy zginęli poza... Michael Kaufman z New York Timesa próbował wyjaśniać, że celem informacji zamieszczonych w zachodniej prasie było wykazanie zainteresowania dla tych ludzi, którzy żyjąc w Polsce tyle lat po wojnie, wciąż jeszcze szukają swoich zaginionych w czasie wojny, bliskich i znajomych. Jest po wojnie już tylko żyć. Niestety 14-15 lipca w nocy była właśnie obława. I dziadka w nocy zabrali. Czy ludzie wiedzieli, że coś się dzieje? Czuli? Ani nie wiedzieli, ani nie czuli. Myśleli, że po prostu już będzie tylko lepiej. Że będzie tylko lepiej. Już minęła wojna, przeżyli, no syna stracili, mało kto z rodzin nie stracił kogoś bliskiego. Już tylko żyć. No i tylko cieszyć się życiem. Niestety nie dane im było. Dziadka zebrali, babcia. No, powiem pani, że zawsze czekała na niego. Nigdy ponownie za mąż nie wyszła, nikogo nie miała, żadnego nawet przyjaciela. No miała znajomych, wiadomo, ale ciągle czekała na dziadka. Lipiec 1945 roku, 9 tygodni po zakończeniu II wojny światowej. W ciszę Puszczy Augustowskiej wkraczają tysiące żołnierzy Armii Czerwonej, wspierani przez Ludowe Wojsko Polskie, funkcjonariuszy UB i Milicję Obywatelską. Przeczesują lasy i wioski, krok po kroku, dom po domu. Przez kilkanaście lipcowych dni zatrzymują blisko 7 tysięcy osób. Około 600 znika bez śladu. Jak zabrali dziadka w nocy i babcia dowiedziała się, że przetrzymują ich w domu Dowgiertów. I tam chodziła z paczkami przez tydzień czasu, dzień w dzień chodziła, ale nigdy jego nie zobaczyła. Tylko jakiś tam oficer czy ktoś brał te paczki i tyle. I babcia, ponieważ bardzo dobrze znała język rosyjski, więc poszła do oficera i po rosyjsku spytała jego, jak to jest, jak jest naprawdę. I troszkę podeszła mu pod ambicję, bo powiedziała, że obiecał pan, że pan powie, co będzie dalej, jak w tej chwili sytuacja wygląda, a pana słowo oficerskie jest tak mało znaczące. I on się żachnął trochę i no pod ambicję mu, tak? I powiedział tak, że oni dostali rozkaz z góry, że oni muszą jak najwięcej partyzantów z lasu. Ale mówi, my nie jesteśmy duraki i my po lasach chodzić nie będziemy. Więc brali wszystkich, kogo napotkali. Szła mojej mamy kolega z koleżanką z gitarą, wracali z zabawy. Jak trafiło. Aha. I co tu jest takiego? Teraz to się takich nie używa, co? Ale przyciskam, ale nic, to chyba trzeba tak rozłożyć. Z której strony się otworzy najpierw, to jest z tyłu chyba. To będzie przód. O, może jednak tu, tylko. Nie wiem, leżał u babci mojej teściowej wiele lat. 6 maja, 21 rok. Jednej z kredytki nie ma, widzę. Jest złamana, bo nie jest na fragment tylko. No jak takie akcesorium eleganckiego pana. Zegarek ze złamaną wskazówką to jedna z najcenniejszych pamiątek państwa chmielewskich. Pozostałe ślady życia Zofii i Jana rodzina przekazała do nowo powstałego domu pamięci Obławy Augustowskiej. Oprowadza mnie po nim historyk Łukasz Faszcza. Pamięć. Sala pamięć. Tak. W sali pamięć opowiadamy o tym, co działo się po obławie augustowskiej, o ludziach, którzy próbowali doszukać się prawdy o wydarzeniach z 1945 roku. Zaczynamy historię augustowskiego listonosza Michała Olechnowicza, który ze względu na swoją funkcję miał kontakt z ludźmi i szukał swojego syna, który został aresztowany w czasie obławy augustowskiej. Między innymi tutaj też współpracował z panią Zofią Żylińską. Razem wysyłali zapytania do różnych władz. Tutaj właśnie jest skan takiego zapytania wysyłanego do pewnie władz polskich, tak, do władz polskich. Tutaj jest wnioskodawcami, byli Zofia Żylińska oraz Michał Olechnowicz. To jest odpowiedź. W związku z pisem obywatelki w sprawie jej męża wszcząłem kroki celem wyjaśnienia sprawy. O wynikach zostanie obywatelka poinformowana. Naczelnik Wydziału Karnego Ministerstwo Sprawiedliwości. No, takich odpowiedzi było bardzo dużo. Tam jeszcze będziemy... Czyli taka odpowiedź... Wymijająca. Generalnie. Wymijająca. Tak, generalnie. Nic nie wiadomo. Prokurator Waldemar Monkiewicz został zaproszony na dzisiejszą konferencję w związku z rozpętaną na Zachodzie kampanią prasową o odnalezieniu na Suwalszczyźnie grobów Polaków, którzy byli rzekomo ofiarami radzieckich represji. Prokurator poinformował dziennikarzy o faktach związanych z grobami odkrytymi koło wsi Giby. Temat obławy augustowskiej wraca latem 1987 roku. Mężczyzna, który w obławie stracił dwóch braci i ojczyma, trafia w lesie na ludzkie szczątki. Wieść rozchodzi się błyskawicznie. Ruszają oficjalne wykopaliska. W badaniu leśnego cmentarzyska Waldemar Monkiewicz uczestniczył osobiście i korzystał z pomocy miejscowej ludności. Odkryty grób zbiorowy zawiera 9 szkieletów ludzi dorosłych, przy których znaleziono wiele przedmiotów pozwalających na identyfikację zwłok. Rząd ogłasza, że to ciała żołnierzy niemieckich z czasów wojny. Mieszkańcy nie wierzą. Oskarżają władze PRL-owskie o manipulację. Rodziny znów zostają z niczym, ale coś się zmienia. Zainteresowanie zachodnich mediów sprawia, że ludzie zaczynają mówić otwarcie o bliskich, których stracili w obławie augustowskiej. Do dziś jednak nie mogą pójść na ich groby. Tak jak Małgorzata Cichor, której dziadek zginął latem 1945 roku. Do tej pory nikt nie wie, tak, gdzie są groby, jak to się stało dokładnie, w którym miejscu. Z przekazu taty to, co mi cały czas powtarzał, że na pewno za granicą Białorusi. Ludzie między sobą rozmawiali, tylko nie wszyscy ze wszystkimi, to zresztą nawet i tata powtarzał, że nie ze wszystkimi, o wszystkim można rozmawiać, tak? No, to były przekonania taty. Jakiś ślad musiał być, niestety tata już nie żyje i niczego więcej już się nie dowiem. Czy odnalezienie tych szczątków, czy ustalenie jakiekolwiek ma dla pani znaczenie dzisiaj osobiście? Po tylu latach, że wreszcie można byłoby zakończyć tą historię, tak? To jest ważne. Że jest miejsce, wiadomo, że tam zostali zabici, tam zostali pochowani i to już jest koniec tej historii. Bo ona ciągle jest niedokończona. Co tam jest? A to jakaś sprężynka do czegoś. Do zegara pewnie jakiegoś. To twoje. Bo tu mam jeszcze złoty zegarek. Ale starociem, a to mój prezent. Ale to nie jest babci Zosi? Babci Zosi. Tej babci. Jana żony. To ale jest, nic nie widzę. Na łańcuszku nosiłem. Proszę. Jest złoty zegarek. No proszę. O, otwiera się delikatnie. O, tutaj coś jest napisane. Może próba tylko. Tak. Wskazówki są? Obie? Tu też jedna i tu jest jedna. A. Może to babcia tak sprawa załatwi, jak została sama, to po wskazówce wyrzuciła. Bo i w tym nie ma, i w tym nie ma. Nie, myślę, że czysty przypadek. O, to dziadek z babcią. Tylko zegarki nie zostały. Jedna wskazówka to był reportaż Martyny Wojtkowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Słuchają Państwo, zapraszamy do trójki i zapraszamy do trójki właśnie się kończy. 18.54 to oznacza, że już za 6 minut godzina 19 i serwis trójki, a ja bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawcą był Michał Jędrkowiak, telefony odbierał Jacek Frencel, przed mikrofonem był Franciszek Walerych z Radia Poznań. Uciekam, bo już za chwilę mam pociąg do Poznania, ale wrócę do Państwa już w najbliższy czwartek po godzinie 16. Jeszcze raz bardzo dziękuję, miłego wieczoru, do usłyszenia. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway.